او مونږه پزمکه کې غرونه ودرول د پاره د دې چې په دوی باندې اون خوځي او پاغي کې مو فراخه لاري جوړ کړي کې دې شي چې خلق په لاري معلوم کړي.